Soitettu jytä, purkkaa ja rockia. Rockia soittiin alussa, välillä soittiin sitä purkkaa ja jytääkin. Ja tuo äskeinen taisi olla jotain huumebuukieta. Huumeta vastettiin. Niin, seuraavaksi sitten soitetaan, tai oikeastaan kysytään, että mitä lajia saa olla? Mitä lajia saa olla, niin. Seuraavan kappaleen lajia oli sinänsä olla vähän vaikea määritellä, mutta oli se mitä oli. On se ainakin lajinsa viimeinen.